گیا چھوٹا میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا